بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تقبادهم تكملان قويتوا من حقق توحيدا دخل الجنة. حديثي يتو حديث يا حسين بن عبد الرحمن ambao tulipitia. Sasa tuenda katika maani al-mufradat na upokeaji. Sema tarajumu ar-rijal al-waridatu asma'uhum fi al-hadith. Tarajumu ar-rijal ay maisha, kuzungumzia maisha ya wanaume. Al-waridatu ambayo majina yao yametajwa. الواردة أسماء زلتاج ومجناء في الحديث كتك حديث أجركان إنكنا ناني هاول تاج ومجناء كتك حديث. حسين هو حسين بن عبد الرحمن السلمي الحارثي من تابع التابعين، تابع تابعينهم. مات سنة 136 وله 93 سنة. أنا 190 نشات. سعيد بن جبير هو الإمام الفقيه لمن أتشوني مكوبة سان إمام لمن أتشوني من أجلة أصحاب بن عباس كتك ونفنزي وكوبة وتكوف كتك من غني ما ونفنزي ويا يا ابن عباس يقولني نموجة كتك wale wanafunzi tukufu kabisa katika wanafunzi wake Ibn Abbas radhiallahu anhu ardhah. Min ajli ashabi Ibn Abbas qatalahu al-Hajjaj. Huyo bwana Said bin Jubair ameuawa na Hajjaj. Na nyinyi mwajua Hajjaj alikuwa ni mtu mmoja, pamoja na yote mabaya aliyofanya fanya mabaya sana, lakini kuna na mazuri aliyafanya. Kuna mazuri aliyafanya. Aliua watu sana, na alikuwa apendelea sana kazi ya wanajeshi, penda sana. Na jambo la ajabu, alikuwa ni mwalimu wa Qur'an mwalimu wa chuo, lakini alikuwa ni mwaji mkubwa sana. Watu wa Kufa walipokuwa kila wanapopelekewa kiongozi pisi atawale pale, wa ulazima mtiila, huyu sijui huyu, huyafanye hivi, huyafanye hivi, huyaonekani. Sasa akapelekwa Muawiya. Sasa nani? Hajjaj. Hajjaj akapelekwa. Siku ile alipoingia pale, siku ya Ijumaa, jamaa, ngoja huyu amiri kwa wapi? Mara mwona mtu mfupi kabisa ampanda kwenye mimba. Jamaa shangaa sana, hichi ndicho kitakuwa ni PC hapa? Akamdharau, lakini hutuba yake alikuwa nkali sana. إني رأيت رؤوس الناس قد أينعت وحان وقت غطافها وأنا صاحبها. Mimi naona kuna vichwa vya watu vimeiva kabisa. Sasa imebakia kuvunwa tu basi. Na mimi nitafanya kazi hiyo. Aliwaua kweli kweli. Mmoja katika wanazuoni ni huyu rahimahullah. Hata ulama wa tarikh ni watu wasiokuwa na haya wala uadilifu saa nyingine. Wasema kwamba Hajjaj amemfunga akawa yuwaswali, akamwelekeza juu asielekee kibla, akamwageuza hivi, akamwambia fa inna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, mimi nitasali tu popote utakaponielekeza nitasali. Manachoni mkubwa sana ha? Amekufa mwaka 95 walam yukammil al 50, hajakamilisha umri wake miaka 50. الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر الزليوة كتك أتوالى خلافني أتوالى أتوالى وعمر رضي الله عنه أرضاه وهو من ثقات التابعين المؤمنين فكتك تابعين ومات سنة 103 بريدة أسم بذم أولها وفتح ثانيها ابن الحسيب بن الحارث السلمي الصحابي الشهير صحابة متكوفة مباي ني معروف سانا شهير فعيل يعني كتنغا سانا. مات سنة 63. ابن عباس رضي الله عنه هو الصحابي الجليل الصحابة تكوف جليل بمعنى عظيم صحابة متكوف عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم متوتو وعمياك متومي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم متومي كمومبي أمون فقال كسيما متومي صلى الله عليه وسلم اللهم أيو مولا فقه في الدين مفهمش ديني يا الله مفهمشه فجانا ديني وعلمه التأويل وفندش تفسير يا قرآن وفندش تفسير يا قرآن وهذا تأويل هنا معنى بيلي مهم سانا خسا خسا ولي أنباوة وإلكي وسنة لازم وجوه معنى يقوان ذا تأويل نتفسير الكلمة على معناها الأصل تفسير الكلمات على معناها الأصل في اللغة العربية نكو تفسير نينو ومعناك أصلي في اللغة العربية هي نساوة هي تويتاك تأويل هي تويتاك أسيس تأويل مقبول تأويل مقبول. أما تأويل يبيلي نتفسير الكلمات على غير معناها الأصلي في اللغة العربية عنده هي تأويل يبيلي تفسير الكلمة على غير معناها الأصلي في اللغة العربية وهذا ممنوع هين حرام هين التحريف هذا تأويل معنى التحريف والتبديل والتغيير معنى تاتو ينجيا كتك تأليف كتك تأويل يبيلي معنى كن التبديل كبدلشة وتغيير كجوزة نينو كتك معنى معناك وكأنك فسيري ومعنى سيقوى معناك كيفها تأويل هابا نتفسير أكوانز اللهم علمه تأويل نتفسير أكوانز أيو من يزمونكم فهميش تفسير القرآن حاليس na yeye ndo alikuwa mwanachuoni mkubwa sana wa tafsir radhiallahu anhu arlah. Fakana kadhalik, akawa hivyo. Wa mata bi Taif sanata 68 hijria, kafa mwaka huu wa 68 hijri radhiallahu anhu arlah. Abdullah ibn Abbas Ukasha, huwa Ukasha ibn Muhsin bin Harthan al-Asadi, kana min as-sabiqin. alikuwa ni mmoja katika miongoni mwa walotangulia katika kuingia katika Uislamu. Wale walotangulia kuingia katika Uislamu kabla ya wengine waitwa as-sabiqin al-awwalin, wana fadhila zao. Hajara amegura, hajar maana intakala, intakala, intakala, amegura akaondoka. Wa shahida akahudhuria, hadhara, shahida bimaana hadhara, badran katika, na akahudhuria katika vita wa Badr. Yeye alikuwa ni moja katika hawa, alikuwa ni badriyun, alikuwa ni waqatala fiha wa haraba fiha, qatala haraba, na akapigana ndani ya vita wa Badri, ni mmoja katika wale waliopigana. Wastushhida fi qitali ridda, na akauawa akapata shahada katika, katika wakati alipokuwa wapigwa wale waliotoka katika Uislamu, ma Khalid bin Walid, pamoja na Khalid bin Walid, mwaka wa 12 hijiria baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ukasha na Khalid bin Walid waliuawa radhiallahu anhum katika vita wa Ridda, walipokuwa na kupigana na wale mabadui walo ritadi walo kufuru, wakapigwa wakauawa. Asema alkawakibu annajmu, ni nyota. Inqadda ay saqata minhu shihabu, saqata imeanguka minhu, kutokamana hiyo nyota, ashihabu kimondo, sijui mwahitaji ni angalia lugha yenu sasa, kimondo taona kitu kama bomu leba, ndio shihab, imetajwa katika Qur'an. Asema albarihatu, bariha hiya aqrabu laylatin madat, ni usiku ulio karibu kabisa iliyopita. Isiyo usiku ulio karibu kabisa iliyopita utaita albariha, bila shaka jana usiku ulikuwa bariha. Asema yuqalu qabla zawali, husemwa kabla ya jua kupondoka, raitu laylata, nimeona usiku. Wa ba'da zawali, na ba'da kupondoka jua, ba'da dhuhri hapo, raitu albarihata, niliona jana usiku. Laylata usiku wa leo, jana usiku. Asema ludhikhtu, sijui kama tufahamishana, tumefahama hapa tofauti. Naam, ludhikhtu nili umwa, ladagha, asema ladaghatu alhayya, ladagha. Asema ludightu niliumwa, ay ladaghathu al-aqrabu, aliumwa na nini? Na nge. Walladghu, na tamko hilo ladh, al-lasu ni kuumwa, ay asabathu bisummiha, ina maana imemdhuru kwa kumuma na kumwatilia sumu yake. Asabatu bisuma haya, imebakishia sumu yake kwake. Irtaqaitu nimepanda, irtaqaitu nimepanda sangine, au irtaqaitu nime somewa Qur'ani, nime somewa Qur'ani, kila kalimatain ja irtaqaitu fawq, nilipanda juu. Irtaqaitu nime somewa Qur'an. Talabtu man yurqini, nilitaka mtu ambaye kwamba atakayenizungua mimi. Wa ruqyatu qira'atu al-Qur'ani, na ruqya ni mtu kumsomea mtu Qur'ani. Wal ad'iya ash-shar'iyya, na vile vile dua za kisharia. Ala almusabi bimarad, kwa yule aliyopatikana na ugonjwa. Wa nahwi na mfano wake, asomewa Qur'an, ili tuseme kwamba ni jaiz ikiwa zile sharti zake zimetimia. Ma hamalaka ala dhalik, ma hamalaka ala dhalik, ma hujjatuka ala jawazi dhalik. Wewe ulipouma ulianza kujisomea Qur'an, una hoja juu ya kufanya jambo kama lile? Aulizi laka hujja, ma hamalaka ala, una hoja ya kujisomea Qur'an wewe? Akasema la ruqyata illa min ayn, hakuna zunguo illa kwa hasad, mtu aliyehusudiwa al-ayn, yani jicho, isabatu al-ayn ghayrahu, ni wewe kumdhuru mwingine kwa kumhusudu, biainihi kwa jicho lake. Mtu akimwangalia pawa shafuma mtu ni hatari sana, ni kitu kiko na ni sumu kabisa. Au humatin, alhuma ismu al-aqrab, sumu al-aqrab, ni sumu ya nge. Washabahuha, na mambo yanofanana na hiyo sumu. Mantaha ila masab, Mungu amjaze khairi yule atakayokoma katika kufata yale aliyosikia, yale yamtosheleze. Mtu Mungu amrehemu, akawa amejisimamisha pale aliposimamishwa na dalili, asiende mbele wala nyuma. Asema akhadha bima balagahu, ni yule aliyochukua kile kilichomfikia. Balagahu wasalahu, naam, wasalahu min alilmi, katika elimu. Yule atakayochukua yale aliyomfikia katika ilmi, khilafi man ya'malu ala jahli, kinyume cha yule anaifanyia kazi kwa ujinga. Au la ya'malu bima ya'lamu, au asifanyie kazi kitu ambacho anachokijua. Na hiyo ni hatari, mtu ambaye kwamba haifanyii kazi kile anachokijua atakuwa hatari, ataingia katika nawaqidhu al-islam. Tayib, uridat alayya al-umam qila kana dhalika lil-istisra, nimedhihirishiwa umma nyingi sana, nikaonyeshwa, nimeonyeshwa na kudhihirishiwa watu wengi sana. Mtume asema katika lailatul isra, ay urahu Allahu mithalaha, arahu Allahu mithalaha, arahu Allahu mithalaha, Mwenyezi Mungu akamwonyesha mifano ya umma wengi sana. Idha jaat yawm al-qiyama, siku itakapokuja siku ya kiyama, mfano huu utaonyeshwa tena. Mtume sallallahu alaihi wasallam lailatu isra ameonyeshwa wengi wa umma, kama vile sema sawadul qaum, yani wengi wa umma, watu wausi kabisa, huwezi kuwabainisha kwamba ni sura zao, lakini umma inaonyesha. Asema arahatu jamaatu duna ashara, arahatu ni kikundi kisichofika watu kumi, yani kuanzia tatu, ulama asema mpaka tisa, waitwa nani? Rahat. Kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'an, tis'atu rahatin yufsiduna fil ard, watu tisa uharibifu wakubwa ambao wanaharibu mji. Kwa hivyo hawafiki kumi hawa jamaa na rahat. Laysa ma'ahu ahadun ay lam yattabi'uhu min qaumi ahadun, hakuna hata mtu mmoja pamoja na mtume kama huyo, hakuna hata mtu mmoja aliyomfuata katika jamaa zake. Ametumilizwa kwa jamaa zake na jamaa zake, hakuna hata mtu mmoja aliyeitikia mwito wake. Subhanallah, sawadun adhimun ashkhasun kathira, watu wengi sana. Ashkhasun, ashkhasun, ashkhasun kathira. Abu Nufal, atini ma naam, ashkhas kathira, ashkhas kathira, watu wengi sana. Shakhs ni mtu, kaonyeshwa, ndio tukaambiwa kwamba la yajuzu an nusawida man almubtadi', la yajuzu lana an nahdhura fi majalis almubtadi' hatta yakthuru bi adadina ويظن انهم على خير وحق ويفسد في الارض. usiende ukitimiza hisabu ya watu mubtadi'a, ukienda kuwasikiza na hata pia wasikiza bwana wako katika haki bwana, la sifanye hivyo. Fadhanantu annahum ummati, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, nikadhania hawa ni katika umma wangu, hawa sawadun adhim, watu wengi sana hawa, nikadhania katika umma wangu. Ay likathratihim, kwa wingi wao, wa bu'dihi anhum, na umbali wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala yumayizu ayanahum, hata hawezi katafutisha wao wenyewe katika sura, wako tofauti kabisa. Wausi tu huweza akatafutisha, huyu ni fulani, huyu ni fulani, ni wausi tu. Kwa hivyo hakuweza, fala yumayizu ayanahum, hakuweza kuwabainishia na kuwatafutisha wale ambao wako pale, kwamba ule ni fulani na yule ni fulani. Musa, Musa ibn Imran, Karimu Rahman. Musa ibn Imran alizungumza na Mola subhanahu wa ta'ala wa qawmihi, ay itiba'uhu, atba'uhu ala dini min bani Israel, wafasi wake walomfuata katika dini yake katika miongoni mwa bani Israel, bila hisabin wala adhab, basi na adhabu wala hisabu. Ay la yuhasabun, la yuhasibuna, la yuhasabuna, la yuhasabuna, hawatofanyiwa hisab, wala yuadhabuna, wala hawatuadhibiwa, kabla dukhulihim aljanna, kabla ya kuingia peponi. Litahqiqihim at-tawhid, kwa kuthibitisha na kutakasa hili neno la ilaha illallah, kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma nahadha thumma qama, asimam nahadha maana qama bilquwa, akasimama kwa nguvu. Na neno hili lina maana nyingi. Nahadha ina maana ya maendeleo. Ina maana ya maendeleo, ina maana ya maamko. Nahadha maamko. Qul wa alhamdulillah fi Mombasa nahadha ilmiya. Mombasa kuna maamko wa kielimu, nahadha fahmiya. Naam, kwa hivyo nahadha misimamo kwa nguvu hivi. Fakhadha an-nasu fi ulaik, khadha asli yake ni kuzama, wakazama watu katika kuwazungumzia watu wale. Khadha filma, mezama, piga mbizi tutasema sisi, au kuingia katika kitu moja kwa katika mazungumzo na nini. Aitabahatha hadhiruna, wakaanza kufanya utafiti wale alhadhiruna waliokuwa pale. Wakhtalafu fi haulai sabiin, wakaanza kukhtalifiana hawa watu sabini ni watu aina gani. Bi ayi amalin nalu hadhihi daraja, kwa kazi gani wamepata katika daraja hii kubwa, kazi gani walifanya. Nala maana wajada, nala wajada, amepata. Wanila minhu, katusiwa, sema hadha nala minni, kanitusi huyu. Ama nala peke yake itakuwa wajada. Tayib, bi ayi amalin, kwa amali gani nalo wamepata hadhihi daraja, daraja hiyo ya kufikia kwamba bila hisab. Fa innahum lam yanaluha, hakika wao hawakuipata hiyo daraja, illa bi amalin, la kwa matendo. Fama hu, ni amali gani hiyo? Fa akhbaruhu, wakampasha habari mtume. Ay dhakaru lin nabi sallallahu alayhi wasallam, wakamtajia mtume sallallahu alayhi wasallam, ikhtilafahum fil muradi bi haulai sab'in, katika kukhtalifiana kwao hawa tu sabini kina nani. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ni wale ambao kwamba la yastarqun, ni wale ambao kwamba hawaombi kusomewa Qur'an, hawaombi kuzunguliwa, la yatlubuna man yurqihim, hawaombi wakawaita wale ambao watakaosomea Qur'an istighna'an 'anillahi, kwa kujitosheleza na wanadamu. Istighna amejitosheleza, ana istighnaitu an, sina haja na wewe kwa yeye amejitosheleza na watu. Kwa hivyo hawatafuti mtu yeyote ambaye kwamba atakaowasomea Qur'ani wa kwa kujitosheleza na imani yao na ucha Mungu wao. Wala yaktawun, wala hawapishwi moto, hawajichomi. Si hawajichomi kama si itakuwa hawa semeni lugha gani nzuri, hawapishwi moto, hawajichomi. Aisije akasema kwamba hiyo si lugha ya Kiswahili, hawajichomi. Tena mbaraka utakubeba wewe. La yasaluna ghairahum, hawatauliza watu wengine. An yakwiyahumun binnari, hawachome kwa moto. Ambe njoni bana munichome hapa, mimi nitaka nipate dawa. Hawaombi mtu yoyote, wala hawataki mtu yoyote aje kuwasomea Qur'an. Lakini mtu akiwasomea Qur'an, basi na wao kutaka hukubali. Mtu amekuja mwenyewe amekuzuru, pengine wewe ni mgonjwa, akisomea Qur'an hakuna tatizo. Wala yatatayaruna, wala hawajikorofishi na jambo. Ai la yatashaamuna bituyur, hawajikorofishi kwa ndege. Wanahana mfano wake hawajikorofishi. Yatashaam, ana kulla ma araka atashaamu bika, kila nikuona basi mimi naona wapata nuhusi tu, korofi tu. Tashaama, tashaam, tashaum wa nahs ayamun nahisati, siku korofi pia katika Qur'an. Ambia hadha rajul fihi nuhs wa hadha rajul fihi shu'um, maana wahid. Tayib, Allahumma salli ala Muhammad. Asema ay wa ala rabbihim yatawakkalun, wa namtegemea mola wao. Yatatayaruna, hilo siku hizi liko alhamdulillah, watu wana tabia kama hizo ya kwamba mtu akiona kitu fulani si cha kawaida, basi lazima awe na wasiwasi kwamba ametendwa, lazima awe na wasiwasi, bila shaka kuna kitu kimefanyika. Nasallallahu salaam. Yatamiduna fi jamii umurihim alayhi wa ala rabbihim wa la yatawakkaluna, mtegemea wa yatamiduna, wanamtegemea Mwenyezi Mungu. Fi jamii umurihim alayhi, katika mambo yao yote juu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu. La ala ghairiha, wamtegemea mtu mwingine. Yufawwiduna umurahum ilayhi, wanaegemeza mambo yao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu. Fawwada maana asnada au a'mada, fawwada maana a'mada wasnada. Wa mawjuda hadhihi al-kalima fi al-Qur'an wa ufawwidu amri ila Allah. Naam, fa hadhihi al-mufradat la budda min an tastamiluha wa tastafidu minha. Sabaqaka biha 'ukkasha, ay amekutangulia kwa maombi hayo 'ukkasha, ay ila ihrazi hadhihi sifat, kwa kujikosea, kujikusanyia na kujipatia sifa hizo. Aharazani kujikusanyia, mathala anta ukhtubirta fil imtihan, insan nasaluka insan kam wajadta fil imtihan alama, ya aharaztu 270 mafhum, umepata maksi ngapi? Kam aharazta 270, namna hiyo. Ila ihrazi hadhi sifati, kujikosanyia na kupata sifa hizo. Au sabakaka bisualin, au amekutangulia kwa kuuliza. Ni mawili, amekutangulia kwa kipi? Yani na maana kwamba Ukasha radhiallahu anhu ndiye aliipata zile sifa zinazomfanya mtu astahiki kuombewa, hiyo ni moja. Pili, kakutangulia yeye. Sasa yeye ndio atakayoingia katika wale watu 70 bila adhab wala iqab. Almaana alijmaliyu, للحديث معنى وجملة في حديث متومي صلى الله عليه وسلم يصف لنا حسين بن عبد الرحمن أنا تصفية يصف معنى يمدح يصف يمدح مدح وصف أثناء هذه الكلمة كلمات كلها معنى واحد نعم يصف لنا أن تصفية حسين بن عبد الرحمن حوارا مزغمزه دار في مجلس سعيد بن جبير إلى زغمزه أكد كاوتانان سعيد بن جبير حوار أصلا لمزغمزه بين وطوين يتو حوار ومريزة كجيب يتو حوار مزغمزه كتيا watu wawili mfano kama kuna nadwa mathalan taarifuna nadwa nadwa ni ijtimaa mathalan si tuseme kwamba kutakuwa na muhadhara masjid Ghufaid sifahamu sasa mimi nitachukua maudhu nasema msikiti Ghufaid ni bora kuliko msikiti yote hapa Mombasa ule atasema msikiti Ghufaid ni dhaifu sana kuliko msikiti yote sasa mimi nitazungumza nikifika pale nasimamishwa huyu atazungumza kifika yeye aitwa hiwa yuanijibu yeye mimi nazungumza akimaliza yeye yuanijibu hadha yusamma hiwa fahimta Abu Abbas tayib hiwaran mazungumza dara ila zungumzwa fi majlis Said ibn Jubair bi munasabati inqidadi kawkabin fil layl kwa munasaba ya kuanguka kimondo usiku inqidad bi'ana suqut fa akhbarahum husayn radiyallahu anhu akawapasha khabari annahu shahada inqidadahu yeye ameshuhudia kule kuanguka nyota لأنه لم يكن حين ذاك نائما وسبب ايه alikuwa macho wakati kama ule alikuwa hakulala illa annahu khaf sikuwa yeye aliogopa Husayn radiyallahu anhu an yadhunna alhadiruna wasije wakadhania wale hudhuria hapo annahu ma ra'a an-najma ya kwamba yeye hakuona nyota illa li'annahu yusalli sikuwa yeye alikuwa kesha sasa anajiepusha na dhana kama ile waona masahaba radhiallahu anhu wanapoogopa ria hilo ndo anakimbia basije jamaa akajua tu kwamba mimi nilikuwa nimeona nyota kwa sababu alikuwa anaswali mimi ikanipitia la akawapotosha akaambia la mimi nilikuwa niko macho tu nimeumwa farada akataka an yadfa nafsi kuiondolea yadfa yuzila ayondolee nafsi yake ihama taabudin dhanna ya watu kwa yeye alikuwa kimabudu Mwenyezi Mungu sikuwa manani iham kuficha na kusitiri lam yafaluhu hajafanya hivyo isipokuwa kaadati salaf kama ada ya wema waliotangulia na walikuwa hivyo radiyallahu anhu wa Allah fi hirsim katika pupa yao walikuwa na pupa ala likhlasi kumtakasia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ibada zake alikhlas wa tasfiya wa tanqiya kumsafishia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakasia amal أسمى فأخبر بسبب الحقيقي أكوى بشا خبار السبب يكويلي كويلي ليقضته كوى ماتو حيال تلك الإصابة كولنغمانا نحالهيو حصلت له مبتكان وكي ليقضته كوى ماتو أنه كوى بيه بسبب إصابته إنه سبب قيونا حصلت له كبتيا maarifa kama ile kwamba nyota imeanguka. Fantaqala albahthu, ikagura sasa, wakagura wale wenye kufanya utafiti, ila suali kuuliza, ama sanaa yale aliyotenda, hiyala tilka isaba, upande wa kupatikana jambo kama lile. Hiyal bi maana jiha, jiha alhiyal bi maana aljiha. Fa akhbara annahu alajaha bi ruqya, akasema yeye alikuwa ajifanyia dawa kwa kujizungua. Fasala Sa'idun an dalili shar'iyya amma sana, Sa'id akambia lete dalili. Nani akwambia kuna dalili? Lete dalili ya wale kuonesha kwamba wao wamejisomea Qur'an kujizungua. Nani akwambia hivyo? Fadhakara lahu alhadith alwarid, wana akamtajia hadith iliyokuja. Warid bi maana jaa, warada bi maana jaa, qul warada shay'un bi maana jaa, halatun ahsana mimma fa'al. Thumma dhakara lahu halatun ahsana mimma fa'al, akamtajia hala nzuri kushinda vile alivyofanya. Sema leo ungekuwa umefanya hivyo ungekuwa ni bora zaidi. Ya Husein. Fasawwabahu fi amalihi bidalil, akamweka sawa, sawwaba ameweka sawa, fi amalihi katika matendo yake, bidalil kwa dalil, sawwaba anta akhtata shay'an, wewe atakusema atakuzungumza kama ni mukhatab, ukazungumza kwamba ukawa ni mutakallim. Sasa ndio kusema useme ta mukhatab akalta, usema akaltu ta. Sasa yusawibu kwa wahid au kwa sawa sawa, laysa hakadha, anta alladhi akalta, qul akaltu. Tayyib. ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهي الترقي إلى كمال التوحيد. كوبا نكونينوا صوتيا وككاملشا إيماني كبكشا من يزمو سبحانه وتعالى أنه كبتقبيا من يزمو بترك الأمور المكروهة نكوكواتشا مامبو ينوشكيزا مع الحاجة إليها فموجنا una haja ya jambo kama lile, lakini madamu ni kwamba litakuharibia mambo mazuri, basi tawakkulan ala Allah, kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Ka halati sab'in, kama hala ya watu 70 alif wale alladhina, ambao kwamba yadkhuluna aljannata bila hisab, watakaoingia peponi bila hisab, wala adhab, wala adhab. Ingekuwa bora ufanye hivi, si makosa kwa umejizungua, lakini ola zaidi ungefanya hivi. Hadithun wasafahu marasul sallallahu alayhi wasallam, haithu wasafahu marasul sallallahu alayhi wasallam, kwa namna alivyowasifu mtume sallallahu alayhi wasallam, bi annahum, kwamba wao yatrukuna ruqyata, walikuwa kiacha kujizungua, walkaya na kujichoma, tahqiqan litauhidi, kwa kumtakasia neno la la ilaha illa Allah Mwenyezi Mungu. Wa ya'khudhuna bisabab al-aqwa, wa kitakuwa sababu yenye nguvu, wa huwa tawakkul ala Allah, nako ni kumtegemea nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala. Wa lam yasalu ahadan ghayrahu shay'an min ar-ruqya, hawajamuliza mtu yoyote asikwa yeye kitu katika zunguo. Fama fawqa, na zaidi ya juu ya zunguo. مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى. هناك أي حديث أن فيه هناك أي حديث شيئا كيت من بيان كتكمان كوكوازي معنى تحقيق التوحيد ما نكم تكسي من يزمون كوكواك وثواب ذلك نعم تكبة ثواب لو أتفني كيت كما كيلي عند الله تعالى ومن يزمه سبحانه وتعالى يوم موج. حديث يتفون لشانيزة يقوان ذا فضيلة السلف وبورة وواتويمة ملان من قال ونأتى كيت جائز لأجل الله سبحانه وتعالى لو أن يقوى السلام يأتى ونأتى تتبتى وتنجيها في فون بلا آمان سجيان غريق وغون kwa nini kufanya dawa ni haramu, na hizi ingekuwa mabishana sasa. Lakini wao pamoja na hivyo walikuwa na fadhila kubwa sana. Wa annama yarawnahu min alayati as-samawiyya, na hakika yale wanaoona alama ha ambazo zaonekana mbinguni, la yaudunahu adatan, hawaifanyi hawaihisabi kiada, bali ya'lamuna annahu ayatun min ayati Allah, isipokuwa jua tu ni ayatu, ni alama katika alama za Mwenyezi Mungu. Annama yarawnahu min alayati as-samawiyya, zile alama za Allah wanazoona mbinguni huko, la yaudunahu hawaihisabi adatan, kwa manjambo la kawaida hawaihisabu, bal ya'lamuna, bal wanajua, annahu ayatun min ayati Allah, yani alama inayotuonesha kuwepo kwake Mwenyezi Mungu katika alama nyingi tu. Pili, hirsu salaf, pupa watu wema ala ikhlas, kuwa na ikhlas, wa shiddati ibtiadihim an riya, na kujiweka mbali mno na riya. Riya ndio kitu ambacho kinamaliza umma, riya. Nasalullaha salam. Tatu, talabu lhujjati ala sihati lmadhhab, kutaka hoja juu ya kusihi rai, wa inayatu salaf bidalil, na kuipa umuhimu salaf dalil katika kila kitu leta dalil. Ma hamalaka bidhalik, ona saida, ma hamalaka bidhalik, kuna habari ya kubembelezana. Mashruiyatu lwuquf inda dalil, ni sharia kusimama kwenye dalili. Ukiasha kupewa dalili, simama hapo. Walamalu bililmi, na kuifanyia kazi elimu, si ujinga. Wa anna man amila bima balagahu faqad ahsana, na yule atakayefanyia kazi kile kitakachomfikia yeye katika dalili na akafahamu vizuri, amefanya uzuri. Tano, tablighu alilmi bitalatufi wal hikma, kuwafikishia watu elimu kwa usahali na ulainifu na hikma, tartibu. Ilmu yenyewe ni nzito, tusitumie matamshi makali kuwafikishia watu elimu kama ile, kwa matamshi makali sana. Ibahatu ruqya, ruqyati, ibahatu ruqyati ni halal, mtu kujizungua ni halal. Irshadu man akhadha bi shay'in mashru'an, kumwongoza mtu yote aliyechukua kitu katika sharia, ila ma huwa afdal minhu, kwenda kumwelekeza kitu kingine ambacho ni bora zaidi kuliko kile alichokichukua. Umefahamu vizuri. Ameelekezwa Hussein kwamba lau angetawakal Allah ingekuwa bora zaidi kuliko hivyo. Fadilatu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ubora mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, haithu uridat alayhi al-umam, kwa sababu amedhihirishiwa umma wote katika lailatul miraj. Umma hawa kina nani? Kina fulani. Hawa kina nani? Kina fulani. Tisa, anna al-anbiya mutafawituna fi adadi atba'i, mitume alayhi salam watafautiana katika hisabu wale wafuasi wake, adadi atba'i, wengine wakuwa ni wengi, wengine wachache, kama tulivyopitia. Ashara, araddu ala man ihtajja bil akthar, kumkosoa yule mtu ambaye kwamba dalili yake kubwa ni kutukua wingi, watu wengi ndio dalili. La, Mwenyezi Mungu hakuwasifu wengi sha. Mungu aliwasifu watu wengi? Mwenyezi Mungu amewasifu watu wachache, si wengi. Kwa hivyo wengi ni lugha ya Kiyahudi, ndio Kiswahili chetu wengi wape. Lugha potofu, ingawaje ni lugha yatumiwa, lakini sio wapeni wenye haki, si wengi. Sawadul adham, la la la. Taib, hawa ni lazima warudiwe. Wazama ana alhaqa mahsuru fihim, na kudai kwamba haki imefungamana na watu wengi. Haki kitaka kupatikana mpaka wote wawe upande mmoja, ikikosekana ni wote wakatae, ndio imekosekana. La, haki si kwa wengi, haki na haki, hata kama mfazi ni moja tu. أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله واجب لكفاتا حق حتى كما ولي وفاسي وحق نوشات فقينو ننزى دعوة وقنو توتاتو وتوهن سيوانا بان هنا توفاسي بان وتوهيدي واتاتو بان هنا بان وين دليا دليا حق سيجريكاني كوين حق يجريكاني كواني حق فضيلة موسى عليه السلام وقومي فضلا يا متوم موسى عليه السلام نجم زاك فضيلة هذه الأمة وبرا أمه أكثر أنه وأنهم أكثر وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم نواو ندوين جسان وفاتا متوم واو صلى الله عليه وسلم أمة محمد وين جسان وين جسان فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه فضل يا كم سفشيا من يزمون كم تكسيا من يزمون كوكي واك نثواب وتكيبا تامت كمنا تانو إباحة المناظرة في العلم يفا كجادليانا كتك علم مناظرة مناظرة ما هي مجادلة يفا بعد الأحيان طلب من باب النشاط يوضع بينهما مسابق إنسان يقول الشمس خير من القمر وهذا يقول القمر خير من الشمس تكون هناك مجادلة هؤلاء يدلون بأدلة وهؤلاء يدلون بأدلة طيب إباحة المناظرة نحلال كجادليانا في العلم كتك علم والمباحثة نكتك كفن يوتفيت في نصوص شرعك كدليك شريعة لاستفادة كيلك جفدشا وإظهار الحق نكوذر شوات حق كمنا ستة عمق علم السلف أي وكويت وعلم واتويمة ورشانقولية يعني كينا إلميو يكون كينا سان إلميو يكينا يا وتوما لمعرفة معرفاه أن المذكورين والوتاجوا في الحديث كالحديث لم ينالوا هذه المنزلة حواكبات هي درجة إلا بعمل إلا كتندا عمل إلا كتندا عمل نعم 17 حرص السلف على الخير والمنافسة وبوبا وتوما جوا كتندا خير نكشندان على الأعمال الصالحة كتند عمل جيما منافسة نافس فلان فلان نافس وهكذا ينبغي طلبة العلم أن يتنافس طيب أن ترك رقية والكيف من تحقيق التوحيد كواتا قوميكا وكجيبش يعني كجيشوما لا كجيزنغوا نكتككو حكيكشا نكسفشا توحيد كمنا طلب الدعاء من الفاضل في حياتي كوان بدعاء كتقمان نمتو مشامونغو أكي ويكو حي من بيبانا نيومبيمون وما نمتو مهما ظاهرا من بيبانا نيومبيمون كويبامتو مي صلى الله عليه وسلم أو كاشا لمن بيانا أولي صحابه مجينة كمن بيانا رسول الله نيومبيمون علم علم من علام نبوة صلى الله عليه وسلم يعني علامة كتك علامة زوتومي أمتومي حيث أخبر عن عكاشة من السبعين وكتي ألبوا باشا ما صحابة وأنبع عكاشة نكتكوات السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا كواو شهيد في حروب الردة كتكافيت وردة شرين موجة فضيلة عكاشة من محسن رضي الله عن فضلك شرين أنبيل استعمال المعارض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم kutumia kama kutaka kumpigia mtu mfano maaridhi ni kutomdhihirishia mtu mfano mathala mwanamke mume ankufa atakuwa atakumoa utamwambia ni utamwambia usijali nitakuwa ukimaliza haida utamwambia hivi utamwambia hivi mbona kwaze utamwambia ni Mwambia insha Allah Mungu atakutolea mume mwema insha Allah. Ah, ni maarifa. La tukulha anani atazawaji bika, la takul hatha. Insha Allah Mwenyezi Mungu atakuletea mume mwenye khairi kuliko nani huyo ule mkosa. Kumbe mwewe wapiga upato hapa. Ah, kumbe mwewe bwana. Kwa hiyo aitwa maarif, yani mtu kumpa kupigia mfano wa namna fulani, basi anakuwa makusudio yako wewe si hivyo. Haithu lam yaqul lirajul al-akhar lasta minhu. Uzuri yake angalia, Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpigia mfano mjema tu ule bwana, akamwambia bwana wewe umechanguliwa bwana, umechanguliwa na huyu bwana. Basi saddu dharai, kuzuia majanga. Sad kuzuia, mana adharai majanga. Lian la yakuma, asije akasimama mtu man, mtu ambaye kwamba laysa ahlan, hakuwa ni mwenye kustahiki. Fayaruddu, akaja akabatilisha kitu ambacho kwamba katika sharia. Wallahu a'lam. Na mendana shei الوقت انتهى. في كلمة لعلنا أسرعنا أنجليا ما يستفاد. سبع إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه. كما يركز متشوت الفجاء جنب ولا كشريعة لينجين أمبارني بورا زيد كل كهيل ولا يشجعه مني. Basi hakuna kosa alifanya. Yaani ingekuwa badala ya kujizungua angejiachilia katigimana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna kosa alifanya, hakufanya kosa. Lakini tu huko kujizungua imemtoa katika mstari ya watu 70 atakuja wapi? Peponi. Basi sasa kwambia afadhali leo ungeacha ingekuwa bora zaidi. Lakini hakutiwa kwenye hatia kwa kufanya jambo kama lile. Naam.